akaendelea kutembea katika mji huku na kule mpaka fa akaelekezwa katika nyumba ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Akagonga mlango, Imam Ahmad akamfungulia. Yule bwana Baqiya ibn Makhraj akamuulia, akamwambia Imam Ahmad, mimi ni fulani bin fulani, jiitu min baidi min al-Andalus, nimekuja kutokea mbali katika miji ya Andalus. Imam Ahmad akamuuliza, atajuzu Afrikia? Je, miji yako unayokaa wewe unalivuka bara la Afrika? Akasema naam, baid baid, ni mbali zaidi, ni mbali zaidi huko. Nimekuja kwako wewe kwa ajili ya kusoma hadithi, kutafuta ilmu, kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah hakuwa na zaidi la kusikitika, kisha akamwambia, nadhani umeisikia habari iliyonipata mimi. Baqiya akamwambia, naam, nimeipata habari yako kama umezuiwa bitahadith, walakinni uridu an adullaka ala shay'in. Ewe Imam Ahmad, pamoja na hali yako ulionayo, naomba nikujulishe juu ya kitu kimoja tu. Imam Ahmad rahimahullah akamwambia, ya Allah, marhaba, leta hilo jambo unalotaka kuliona, unataka kunijulisha mimi. Baqiya akamwambia, mimi ninataka nije kwako kila siku, ukinifundisha hadithi moja, hadithi mbili, hadithi tatu, zanitosha mimi, lakini njia nitakayokuja nayo kwako mimi nitakuwa ni insani saul, ni mtu muombaji ombaji, yani nakuja kwako kama vile muombaji, najivalisha najivalisha, nakuja kwako kwa ajili ya kuomba tu, kisha unipa fursa ninaingia ndani unanisomesha natoka. Imam Ahmad akamwambia, bi shart, ninakukubalia hilo, alla tadhhara fi hilaqi dhikr, sharti la wewe kuja kusoma kwangu kwa njia hiyo uliyoitaka, usije ukajidhihirisha katika vikao vya ilmu vya mjini hapa. Sio kenda wakaa huku mara ukakaa story ukapiga story na hawa, mara ukapiga story na usieni. Baqiya akawa anakuja asubuhi. Al-Imam Dhahabi rahimahullah anasema ya kwamba alikuwa anavaa kitambaa kimechanika kwenye kichwa chake na kifunga hivyo, kisha anafika ni mlango wa Imam Ahmad, anasema ujrata amalakumullah, ujrata amalakumullah, yani naombeni, naombeni kitu chochote bwana, Allah akulipeni ujira kwenu nyinyi mkubwa mtaupata. Maneno ya sampuli hivyo, Imam Ahmad rahimahullah anamfungulia mlango, anamuingiza ndani, anafunga. Yuhadithuhu bihadithin bihadithaini bithalatha alhadith kadha, hadithi moja mbili tatu. Alidumu Baqiya muda huo takriban mwaka mmoja, kazi yake ni hiyo, amejivalisha manguo ya ovyo ovyo ya kuchoka choka, ajifunga jitambaa kwenye jibichwa la ovyo ovyo, ajitia ni muombaji, anaomba kwenye nyumba za watu. Muda umeenda, fanjala al-amru idha zala al-ghubar afarasun tahtahu am himar, vumbi likaondoka, pakajulikana sasa mkweli ni nani, mtawala aliyekuwa maamun Allah subhanahu akamfisha, akaja mutawakil, mtawala mpya. Baada ya yule mtawala kuingia, akaona Imam Ahmad anazuiwa bure, akamfungulia mlango wa kusomesha. Imam Ahmad, haya somesha sasa. Akawa amerudi katika halaka yake na somesha Imam Ahmad rahimahullah. Katika kikao chake cha ilmu, Imam Ahmad alikuwa anasema, ta'al Baqiya, namleta hapa mbele yake, anamkalisha hapa, kisha anawaambia wanafunzi, hadha alladhi yasbuqu alayhi ismu talib ilm, huyu ndiye anayestahiki kuitwa jina la wanafunzi mtafuta elimu, huyu hapa. Fakana yubajilu, na alikuwa akimtukuza sana Imam Ahmad, huyu hapa ndiye anastahiki kupewa jina la talibu ilm, kisha anawahadithia alikuwa anafanyaje anafanyaje. Baqiya anasema, siku moja mimi niliumwa, sikupenda kuja darasani, nikaamua nikae kwenye funduki kule kule. Imam Ahmad kwenye darasa lake akaulizia, yuko wapi Baqiya ibn Makhlad? Akaambiwa maridhu, anaumwa. Fazarahu, Imam Ahmad akaondoka na kundi la wanafunzi wako nyuma yake, wanakwenda kumzuru Baqiya.

kule kuamka asubuhi unatembea ukaenda na kurudi kwako jioni, yote yule ambaye ataona ya kwamba kule kuamka asubuhi mapema kwenda darasani na kukaa kwenye hilaku dhikri, vikao vya ilmu akasoma, na akarudi nyumbani akafanya mudhakara akayapitia aliyosoma, yule ambaye atakayeona ya kwamba kitendo hicho cha kwenda na kurudi laisa bijihadin, kwamba sio jihadi, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu, akili yake imepungua na mtazamo wake pia umepungua. Kwa maana kufanya juhudi ya kujifunza elimu ya kisheria, maana yake wewe umejiingiza katika mlango babu min abwabil jihad, katika mlango miongoni mwa milango ya jihad. Na haya pia maneno akhrajahu al-Imam Ibn Abdul Barr fi Jami' Bayan al-Ilm bi sanad sahih, pia hata al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik alikuwa anashutumiwa, anatuhumiwa ya kwamba vipi wewe imamun kabir, swala zinaisha tukuone unaswali qabliya wala ba'diya, wewe upo tu. Tunasikia habari za watu wanakwenda katika jihadi maeneo kadha wa kadha, tukuone unakwenda Imam Malik rahimahullah. Imam Malik akawaambia maneno mazuri sana, maneno ambayo tuqra'u ila yaumi nnasi hadha, yanasomwa mpaka leo hii. Anasema hivi, fa inna Allah jalla jalaluhu qad fataha al-abwaba ala ibadi, kika ya Allah subhana amefungua milango kwa waja wake. Allah subhana kashafungua milango kwa waja wake. Fa inna Allah tabaraka wa taala qad fataha al-abwaba ala ibadi, milango imefunguliwa kwa waja wake. Faminhum, kuna miongoni mwao katika waja, futiha lahum babu al-jihad, kuna wale ambao wamefunguliwa mlango wa jihad. Yaani wao ukiwaambiwa jihadi, mashallah, muda wa kuwa ni jihadi kisheria, wamo. Iwe wapi, wamo. Kama Khalid ibn al-Walid wanasema ma min mawdhi'in, hakuna sehemu ya shibri moja, yani mawdhi' ya unmula, yani usawa hapa na hapa katika mwili wake. Khalid ibn al-Walid, hakuna sehemu iliyo na nafasi kama hii katika mwili wake isipokuwa kuna alama ya upanga. Mwanaume huyo hapa na hapa panga lipo, hapa na hapa kakatu, hapa na hapa, tafuta mwili wote huu. Futiha babu al-jihad, kafunguliwa mlango wa jihadi huyu. Kwa hiyo kuna watu wao ukiwaambia mambo ya jihadi, Allah subhanahu wa ta'ala shawafungulia mlango huo. Yaani wao hawasikii la nani wala la nani. Wa minhum man futiha lahum babu sadaqa. Imam Malik anasema hivi. Na kuna wengine Allah subhanahu akawafungulia mlango wa sadaqa. Ukiwaambia hili wametoa. Ukiwaambia hili wametoa. Ukiwaambia hili, ndio maana mnaona masahaba walikwenda kumlalamikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur. Kwa matajiri wametushinda, wamekuwa na ujira. Yatasaddaquna bifuduli a'malihim kama natasaddaq. Wao kila jambo wanatoa sadaka, kila kitu wanatoa sadaka. Kwa hiyo kuna watu mlango wao ni huo, wamefunguliwa mlango wa sadaka. Akamaliza akasema, wa minhum man futiha lahum babul ilmi wa arju an akuna minhum. Na kuna wale ambao wamefunguliwa mlango wa ilmu, yaani wao kazi yao ni kufanya istimbab, kuchimbua yaliyomo ndani ya ilmu na kuyaleta mbele za watu, bi adillatin qati'a, kwa dalili za wazi kabisa za kukata. Wanachimba wanawaletea watu, wanachimba wanawaletea watu, ndio kazi yao. Nami ninataraji al-Imam Malik nikawa miongoni mwao, nami Imam Malik ninataraji kuwa miongoni mwao, kwa maana ya kwamba ilmu ni sehemu miongoni mwa sehemu za jihad. Kitendo chako wewe cha kupata tabu usiku, hujalala, unapata tabu kwa usingizi, wasikia dhiki, wahifadhi, waelewa, kile unachokifanya kile ni katika mlango wa jihad. Sasa yule ambaye atakayeona kwamba hilo sio katika jihad, Abu Darda anasema huyu si mwingine isipokuwa amepungukiwa na akili na mtazamo wake pia umepungua, hana rai tena huyu. Hii ni athari pia inaonyesha umuhimu wa kutafutaji wa ilmu, kwa sababu jihadi inafahamika, jihad fadhila zake, nafasi zake, nafasi yake katika dini. Jihadi ni kitu kikubwa sana. Wadhiru watu sinami aljihad, bali wadhiru watu sanami aljihad, kilele kikubwa cha Uislamu ni jihad. Jihad ndio kimefunika sakafu. Uislamu una nguzo tano, sakafu yake ya juu ni nini? Sasa jihad hasa unaambiwa katika hiyo jihad, hiyo ni wewe kupoteza muda wako wa kutafuta ilmu, kufunga safari, kujifunga kibwebwe. Mimi lazima kama talibu ilmi au kama muislamu, kijana wa Kiislamu, lazima nihifadhi kitabu cha Allah jalla jalaluhu. Aibun wa arun, ni aibu na ni fedheha kwa muislamu kijana wa Kiislamu ajihifadhi kitabu cha Allah. Hii ni fedheha kwa sisi wote. Nishawaambieni hapa, kuna watu walikwenda kusomewa, kuswalishwa mikoani huko. Kijana katoka kuhifadhi kwenye maraki hizi za Qur'ani, kahifadhi, anaenda kuwasalisha wazee makwao. Basi yeye akiswalisha aya anazotembea, anazosoma, anazozisoma yeye ni kwenye sura Maida kule, An'am, A'raf, Amfal, Tauba. Ah, wazee wanashangaa. Kila siku namsikiza yule kijana anaposoma ile Qur'ani ana. Basi yule mzee mmoja akafika, baada ya muda akamwambia, "Ah, yani wewe kijana unasoma Qur'ani ya kipekee, hatujawahi kuisikia hata mara moja." Washazoea zao alamtara inatoinaka hizo hizo ndio za kwao. Alamnasharaha basi. Kwa hiyo akipelekwa suratul Anfal, Tauba, waona mpya, yani ni kama vile Qur'ani mpya hii haipo. Wapata wasiwasi, jamani, hii tunaswalisha Qur'ani ya kweli au sio ya kweli? Tushazoea zetu za alamtara, lami yakuni ndio zoshaza kwetu hizi. Hii ni fedheha. Hebu angalieni nyinyi ndugu zangu, Manaswara hawana sifa ya kuhifadhi Biblia yao, hawana sifa hiyo. Kama utawakuta ni wawili mmoja katika mia, au usiwakute kabisa. Lakini kwa Waislamu jambo la kuhifadhi kitabu chao ni jambo la kale, ni jambo la kitambo, kuanzia mtume wao alayhi salatu wasalam. Wanafunzi wa mtume alayhi salatu wasalam walikuwa wakihifadhi kitabu cha Allah jalla jalaluhu ala dhahri qalb. Iweje sisi watafutaji wa ilmu tunaojivalisha mavazi ya utafutaji wa ilmu, jambo la kuhifadhi kitabu cha Allah tuliweke pembeni? Nyinyi mnakifahamu kitabu cha Allah? Kitabu cha Allah mnakifahamu? Ndani ya kitabu cha Allah ndiyo lubu lugha, ndiyo kiini kikubwa cha lugha ya Kiarabu. Chukulia mfano, nikuoneshe kama Qur'ani pia ni kiini cha lugha ya Kiarabu. Kuna msamiati mmoja watu wanausema sana kwa lugha ya Kiarabu, nataka nasoma vitabu kasikia, wanasema halumma jarra, halumma jarra, nasikia halumma jarra. Unaweza kuwa unasikia mara nyingi sana msamiati huu unatamka halumma jarra, halumma jarra, halumma jarra. Ah, wajiulize hii halumma jarra ndio nini? Ukimwambia mtu halumma jarra, yani sawa sawa umwambie hivi mtu, riwaya hii ilipatikana katika zama za Abubakar, pia kafuatia zama za Umar ikapokelewa, zama za Ali, zama za Uthman, zama za Muawiya, zama za Zaid, za wa halumma jarra na wengineo pia, ndio maana halumma jarra. Lakini neno halumma peke yake, hii ni faida tu jamani, hii ni faida katika upande wa kuonesheni kwamba Qur'ani ni lughu lugha. Halumma kwa lugha ya Kiarabu ina maana akbil, njoo aqbil. Lakini hili neno aqbil, maana ya kwa lugha ya haraka haraka wanasema ni ismu fi'li amrin, ni ismu fi'li amri. Ya tayib, ni kwa pamoja kama ni faida, lakini nitasema tu hivyo watakao nielewa. Tayib, khalas, kuna ikhtilafu baina al-hijaziyin wal-basariyin wa tamimiyin. Tamimiyin wao wanasema kwamba neno halumma linakubali kubadilika katika nyanja zote. Unao uwezo kumwambia mtu ya Zaidu halumu njo, ya Zaidani halumma njooni wawili, ya Hindu halummi, inakubali. Ya Tulab halummu, ya Talibat halmumna, halmumna, sio halummu tena, mtu halmumna, njooni wanawake wengi, mabinti wanafunzi wa kike njooni wengi. Wao wanasema kwamba inafaa kuchezewa kubadilishwa katika hali yote itakayokuja, itakavyokuja. Ama madhhabu ya al-Hijaziyun wa huwa madhhabu al-haq, wao wanasema ya kwamba neno halumma halibadiliki, sawa sawa litakuwa kwa mtu mmoja, kwa watu wawili, kwa watu watatu, kwa watu wengi. Misdaqan li kitabillahi jalla jalalu, kwa kusadikishwa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani akiwa mtu mmoja utasema tu halumu, ya Zaidu halumu, wewe Zaidi njoo, ya Zaidani enyi wa Zaidi wawili halumu njooni, ya Zaiduna halumu njooni. Wewe haina wingi yenyewe, ikiwa wawili haibadiliki, ikiwa mmoja haibadiliki, wakiwa wengi haibadiliki. Iqtidaan bi kitabillah, sikiliza maneno hayo, au ni hijaziyun, kwa kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu anasema ndani ya suratu al-an'am na suratu al-ahzab, ukianza suratu al-ahzab Allah anasema qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna. Ai imetaja watu wengi, imeanza na vitu vingi, lakini imetaja halumma ilayna katika suratu al-an'am. Halum qul halummu shuhada'akum, halummu shuhada'akum, vile vile halumu. Kwa hiyo Qur'ani unapoihifadhi, jua umehifadhi kiini kikubwa cha lugha ya Kiarabu. Na neno jarra, neno jarra, ukisikia halumma jarra, neno jarra, jarra ni ile mishyatu, mishyatu al-an'am au mishyatu al-baqara au al-ibl. Unaona mnyama anapokuwa anakula majani, si ndio? Kama ni mbuzi, kama ni ng'ombe, au ni punda, au ni ngamia, anapokuwa anakula majani, kuna kamwendo anatembea, tunakaona kale. Kale kamtembea kaitwa jarra. Kale kamtembea kaka inaitwa jarra. Kwa hiyo ukimwambia mtu halumma, halumma jarra, maana yake unamwambia njoo, lakini njoo kwa utaratibu, maana yake jambo liendelee kwa mpangilio, kwa mpangilio, kwa mpangilio. Hawezi mbuzi akayavuka majani mazuri kwa sababu ya haraka, atakwenda pole pole, anakula hapa, anakula hapa, anakula hapa. Kwa kale kamtembea kanaitwa jarra. Qur'ani, Qur'ani ni lughul lugha, ni kiini cha lugha. Sasa wewe unapokigura Qur'an, unapoigura na kuikimbia Qur'an, huna hamnayo, hutaki kuiangalia, ikisomwa sura mpya washangaa, hivi aya gani? Nakumbuka shehe kusoma kipindi fulani tunaswalisha, tukasoma hii sura ambayo ndio tukaswalisha hapa, sura ya suratul al-mujadila aya mwisho mwisho hii, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wa mpaka mwisho ulipofika ulaika fa inna hizb ulaika hum ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Baada ya kusoma, kuna kijana mmoja alinifuata ananiuliza, hivi hiyo sura ni sura ipo kweli? Ipo, ipo. Kijana mashallah maskini, ajitahidi katika mambo ya khairi, hajui maki ame ile aya kwamba ala inna hizballahi humul muflihun, ile hizballahi sasa sijui katika akili yake yeye alikuwa na nini, hiyo hizballahi humul muflihun sijui alikuwa na nini. Kwa labda alihisi maneno ya Kiarabu, labda ni watu wamejitungia, sasa anaisikia kwenye swala kabisa, sura hiyo hiyo ipo, hiyo ipo. Nikamwambia yeye ipo, Suratul Mujadila fungua aya ya mwisho utakuta. Una uwezo kusoma Suratul Mujadila na ukasoma Suratul Mujadala. Tayib. Kwa hiyo Qur'ani tunapoihifadhi sisi, tunahifadhi hazina ya lugha ya Kiarabu. Wajaa min baadhi sahaba, imoja riwaya kwa baadhi ya masahaba wanasema, idha jaa al-maut taliba al-ilmi yatakapomjia mauti mtafutaji wa elimu, wa huwa ala hadhihi alhal, mauti ikikujia na unahangaika, umeenda kusoma huku, wasoma huku, wasoma hivi, wahifadhi, umekaa usiku ufanya muraja, wafanyaje? Idha jaa almautu taliba ilmi, yakimwijia mauti kwa mtafutaji wa ilmu, wa huwa ala hadhihi alhala, naye akiwa katika hali ya utafutaji wa ilmu, mata wa huwa shahid, umauti ukikuta hivyo, basi jua umekufa na hali ya kuwa ni shahidi. Malaha min ni'ma, neema gani kubwa kama hii? Nataka ufu unachezea ma physics ma chemistry, faidi ya rasukua siyo, faidi ya rasukua ya nini siyo, kukotoa kotoa mambo ya jabojabu, katasi zima na geuza na huku, na kukotoa kotoa tu na chochoro ya jabojabu ya nini, atoka weka huku, atoka weka huku, umauti umekukuta hapo. Ah, wasemaje sasa? Ndani ya bongo lako humo hamna chochote, kuna suratul Fatiha peke yake na kulu Allah. Kwenye hili bongo lako humo hamna lolote, hamna hadithi wala hamna chanini wala chanini, lakini alhamdulillah unajua jinsi ya kukotoa, una uwezo mkubwa wa kushusha maalumati ya kuelezea, ya kuhamasisha watu kuingia kwenye NGOs, sio NGOs nini waviita wenyewe. Anasema baadhi ya masahaba ya kwamba yeyote atakayejiwa na umauti akiwa katika hali ya utafutaji wa ilmu, mata wa huwa shahide, amekufa na hali ya kuwa ni shahidi. Na mnafahamu kwamba kuna watu ambao ndani ya kaburi hawataulizwa maswali, kuna watu ambao ndani ya kaburi hawataulizwa maswali ya munkar wa nakir, miongoni mwa hao ni mashuhada na manabii na wengine, mashuhada, mashahidi waliokufa hali ya kuwa ni mashuhada, hawataulizwa maswali yao ndani ya makaburi. Malaha min ni'ma, neema gani hii ambayo sisi tunataka tuikimbie? Kwa nini tusiiharakie tukaikimbilia? Yawezekana njia ya kuikimbilia ikawa mimi si ya kuelezea, lakini mimi ninaamini ya kwamba jambo la kukimbilia kheri, wewe mwenyewe wajua, utafuta mbinu zako unazijua za kukimbilia jambo la kheri. Makufa hali ya kuwa ni shahidi. الإمام الصحنوني رحمه الله تعالى من العلماء المالكية. الإمام الصحنون هو كما علماء كمالكية الكوى الفقوى بيزن علم مباكا كما مكولا وحجالا حجو شيء كوانا كوا كوي يعني كانا كوانا مكولا أو حجالا حجو amekaa na masala ya ilmu, natafuta na soma nafanyaje, yule mfanyakazi anakuja na mambo chakula kipo hapa karibu ule, hapana mashughuli iko busy, yule mfanyakazi anamsubiri pale, anachoka anasema ah, yule kilichoko bwana ngoja nimkoje nimlishe, yule mfanyakazi anachukua chakula na mlisha, yani kinachoingia tumboni haisi kinaingia nini, chukua chakula kinalishwa, yuko bize na vya kwake vya kusoma tu. Baada ya kumaliza kulishwa, ameondoka, amefanyaje? Hirubana anamka asubuhi, anamwambia nipa chakula sasa. Anamwambia mfanyakazi, "Mboja nipa chakula." Eh, mimi sikupa chakula kati mko nimekupa chakula umekula wewe. Mimi sijahisi chochote, kama sijahisi chochote. Au wale watoto watatu, vijana watatu ambao walikuwa na shughuli ya mudhakara, yani ratiba yao ya kusoma, na hii mtaja unaelezea usalihina kama zikosea Ibn Uthaymeen rahimahullah, ikiwa niko sahihi katika kutaja rafi yake. Vijana watatu walikuwa wanashughulika na mudhakara, yani ratiba ya kusoma, wakianza asubuhi katika halaka baada alfajiri, baada alfajiri na halaka, yani baada alfajiri mubashara kuna halaka ya kusoma, wanasoma mpaka saa ngapi? Wakitoka hapo ningeta na halaka nyingine, halaka nyingine dhuhuri imewakuta, dhuhuri kiwakuta pale na swali, baada ya swala kuna halaka tena nyingine, wanakwenda alasiri yako, baada ya asr na halaka nyingine, baada ya halaka hiyo mpaka magharibi, baada ya magharibi na halaka nyingine, baada ya isha na halaka nyingine fupi, alafu unakwenda nyumbani. Sikio dozi hiyo, hiyo ni dozi sio kwa mfano. Sasa hawa vijana watatu inatajwa ya kwamba vijana hawa jinsi ratiba ilivyokuwa imewabana, kile kipindi wanapita kwenda darasani walibidi wanunue samaki, wakaenda darasani wakasoma, jioni waliporudi wakasema mtumwekeni kidogo tufanye mudhakara, tukimaliza tutampika samaki. Wale wameweka pembeni wanafanya mudhakara, maana wanarudia waliosomeshwa kuanzia asubuhi, wanarudia wanakuja kushtuka hivi alfajiri. Historia inasema hivi, akalu samaka naya, walimla ile samaki aliyokuwa mbichi kwa kuhofia sije akaoza, wakapata hasara. Ilmu anazungumza sio mambo ya ndoto. Ah, ni watu kweli wanafanya hivyo. Mbona nyinyi mna mamifano ya wazungu wazungu? Si hapo ya maprofesa wanani mananani madudu gani hapo? Yamefanya mambo ya ajabu duniani ambayo leo hii kwenye vitabu hivi vya kizungu wanatajwa na kusifiwa, huyu ni daktari, si profesa nani kafanya hivi kafanya hivi. Haya ninayozungumza kwenye vitabu vya dini yapo, na katika ilmu ya dini yapo, jinsi watu walivyofanya ikbalan, walipotoa nguvu zao katika kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu wanajua lau mmoja wapo atakutwa na umauti katika hali hiyo, mata shahidan, anakufa aliyekuwa ni shahidi. Wewe unakufa mngania magari na ruka ruka tu, mara huko Shalinze, mara si huko wapi, mara si huko kwa kwani, si mara huko wapi, mabasi ya nini, magari ya nini, ya kuuza mitumba na nini ya kutembea kutafuta minada. Basi mnada huu uko sasa hivi huko wapi? Uko Mbeya, twende. Hawa wanasema ukikutwa katika hali hiyo umekufa aliyekuwa ni shahidi. Na al-Khatib al-Baghdadi katika faqih al-fiqh wa kitabu chake al-fiqh wal-mutafaqqih anasema, na saa za mwisho hizi risala yangu muhadhara wangu huu, anasema yambaghi liman ittasa'a waqtuhu, inampasa yule ambaye wakati wake umepanuka umekunjuka. Ndio sisi vijana tuna nguvu na wakati wetu ni mpana. Yambaghi liman ittasa'a waqtuhu, inampasa yule ambaye wakati wake ni mpana umekuwa ni mkubwa. Wa aslaha Allahu lahu jisma, na Allah subhanahu akamtengenezea kiwiliwili chake, manake mwili una afya na una uwezo. Wa aslaha Allahu lahu jisma, na Allah akamtengenezea kiwiliwili chake. Wa hababa ilayhi alkhuruja, na Allah akampendezeshea yeye kutoka na kujiondosha. An tabaqati aljahilin, Allah akampendezeshea yeye bwana kujitoa katika lile tabaka la wajinga. Pia wa alqa fi qalbihi alazimata, na akadumbukiza na kuweka katika moyo wake maazimio. Ala tafaqquhi fi din, maazimio ya kujifunza katika dini. Nini kinachompasa? An yaghtanima almubadara, avune uharaka. Ila dhalika, kulikimbilia jambo la ilmu. Khaufan min huduthi amrin yaqta'uhu anhu, kwa kuhofia lisitokee jambo litakalomzuia na kuifuata ilmu. Ikiwa wewe wakati wako ni mpana na Allah amekutengenezea mwili wako uko vizuri, hauna maradhi ajabu ajabu kadha, uwezo unao, na ukawa umejipendezeshea wewe, yani maana yake umependelea utoke katika tabaka la wajinga, basi kimbilia jambo la utafutaji wa ilmu. Tabaka la wajinga ni tabaka baya sana. Ujinga ni katika vitu vinavyomuua mtu. Ujinga ni maradhi yanayouua. Bali ujinga huu unaweza ukatokea katika sampuli nyingi sana. Yawezekana wewe kwa huu ujinga unaweza tuko hapa, lakini la kadara Allah, yawezekana mmoja wetu kwa kuwa hii lugha ya Kiarabu hajui, anachokisoma pale hatambui anasoma nini. Yawezekana kwa matamshi na watamka, kumbe kafara billah, akamkufuru Allah sababu ni mjinga ajui. Yapo hayo, hata Sheikh Muhammad Salim Addudi rahimahullahu ta'ala katika darasa zake baadhi anasema katika beti yake fupi tu moja anasema rubba kufrin nashi'in bisababi rubba kufrin nashi'in bisababi huenda ukafiri ukatokea kwa mtu yani huenda ukafiri ukamtokea mtu kwa sababu rubba kufrin nashi'in bisababi jahali shakhsin bilisani al-arabi jahali shakhsin bilisani al-arabi rubba kufrin nashi'in bisababi huenda ukafiri ukatokea kwa mtu kwa sababu ya nini jahali shakhsin bilisani al-arabi kwa sababu yajua lugha ya kiarabu yawezekana ukasoma maneno kama unamkufuru Allah au hujui sasa yule ambaye atakayeona kwamba anataka atoke katika tabaka la wajinga sawa sawa kimatamshi ajue anachokisoma anachokifahamu akifahamu vizuri basi anaambiwa afanye haraka akimbilie jambo hili la ilmu kwa kuhofia inawezekana likamtokea jambo likamkata kabisa likamzuia yeye asisome na mambo mepesi ambayo sisi hatuzuia kusoma ni jambo la kuoa pamoja na kwamba kuoa si sababu ya kumzuia mtu kusoma bali unawachuona unasema kuoa ni sababu ya mtu kusoma ila vijana tumefanya tumegeuza hivi kuoa ni sababu inayokuzuia wewe kusoma sasa ukijua kwamba kwa akili zako wewe ndogo kwamba kuoa kuna kusababisha wewe usisome basi tafuta njia ya kufanya haraka kabla wewe kuoa ushadiriki vitu vingi sana nami ninasisitiza zaidi kunako kitabu cha Allah kunako kitabu cha Allah kuhifadhi kitabu cha Maula Jalla Jala tutengeni wakati wetu tusome tuhifadhi hii ndiyo nuru yetu sisi kwa hiyo kama sisi tunataka tujiondoshe tabaka la wajinga tugombanie kitabu cha Allah na haya ninayokuambia mimi huwezi ukayasikia anayasema yoyote katika watu ambao wanaipinga da'wa hii watu wengi ambao wanapinga da'wa hii mina sufia katika masufi wa duniani kote illa man rahimahumullah huwezi ukawasikia wanawahimiza watu kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu na sisi ndio ambao tumekubali kujibandika na kujiita na kufuata njia ya wema waliotangulia ahli sunna wal jamaa tuwe mithala tudrab tuwe ni mfano unaopigwa simeshasikia kisa cha Abul Fadhl alizungumza siku moja Allah amla umhifadhi kuhusiana yule imamu aliyekuwa nasalisha anaulizwa Sheikh Albana Sheikh anasemaje mtu kuswalisha kwa kushika msahafu siku ya mwezi wa Ramadhani na mwingine kwa kichwa kipi bora eh swali imeeleweka hilo yani mtu kuswalisha mwezi wa Ramadhani kashika msahafu Allahu Akbar na mwingine kusoma kwa kichwa tu peke yake kama juzuu zake 5 4 2 3 alizonazo hizo kipi bora Sheikh alitoa mfano ambao unachekesha lakini ndio ukweli ulivyo ndio ukweli utafanyaje sasa anasema kwamba sasa wewe ndugu yangu unashika msahafu unasalisha watu ukawa unasalisha watu katika kusoma kwako pale umeme ukakatika halafu aya ulioishia inasema hivi wakadu yaqtulunani tafsiri yake maana yake wamekaribia kuniua sasa sheye anavyosema wakadu yaqtulunani maki huwezi endelea watakuua kweli kwa sababu uendelee nini umeng'ania sana na jimsafu lako wewe wakadu endelea sasa umehifadhi endelea kama umehifadhi juzuu mbili soma juzuu mbili tosha nini ushachoma msahafu tena mara tena ukataka kurukuu ulikunja tena Allahu Akbar utakuwa nini tena ulikuwa Allahu Akbar mimi kusujudu niweka pale chini Allahu Akbar mpaka unaona nikikaa chini hapa kama naidharau Qur'an kwa nini ni mapaja sasa usitakuwa huko busy sasa weke chini mashafu mara weka mapaja ukinyuka tena mibebe wana tunafungua kama umefanya juzuu mbili, tatu, moja, soma hizo. Haujalazimishwa kwamba wewe mwezi wa Ramadhani wote soma msahafu mzima, haujalazimishwa. Kwa hiyo alikuwa katika sura ya kuonesha umuhimu wa kuhifadhi. Kwa kama umehifadhi ahla na sana, khairi kwako wewe. Umeme ukatike utaendelea kuchapa kazi. Kazi itabakia kwa wao wenzangu na mimi walicho misahafu kwa nyuma wakisubiri ukosee. Ndio atakola kazi huko. Wewe ushajivua na dhima. Ukiwaingiza sura hii ukawapeleka sura hii ukapeleka sura hii hawajui. Mlikuwa mpo kwenye swatu an'am wa wachomoa wapeleka swatu anfal. Mama amekatika hawajui tena huko chochote. Umewatoa anfal umeweka umewapeleka sura za mbele zingine aradi. Hawajui. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu watu hajatilia umuhimu kitabu cha Allah. Kwa hiyo sisi wanafunzi, naomba niseme kabisa ya kwamba sisi tunatakikana tukimbilie mambo haya yaheri yote, na hasa hasa jambo hilo utafutaji wa ilmu, kwani sisi fursa inatupa ruhusa. Fursa inatupa ruhusa. Toeni nguvu zetu, tuwatumieni mashehe zetu, tuwatumieni walimu wetu, tulazimiane nao, tuacheni bla bla za kuliko barabarani mashehe. Hizi bla bla hizi za kwenda rudi maneno mengi. La yamfauna ahad. Haziwezi kutunufaisha chochote sisi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ilmu manfaa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala jalie ikhlasa kwa matendo yetu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.